Mello, a morze z tonikiem gin. Bankroll z nieba znów się sypie dziś. Lekko, lekko tak mija życie mi, bo sama tak wybrałam, sama tak wybrałam. Mello, a morze z tonikiem gin. Bankroll z nieba znów się sypie dziś. Lekko, lekko tak mija życie mi, bo sama tak wybrałam, sama tak wybrałam. Relaks, plaża, relaks, drink. Zawsze tak chciałam spędzać dni. Zero zmartwień, wieczny chill. Uwierz, możesz też tak żyć. Po co tak męczyć się? Harować dzień za dniem? W strachu żyć? Gonić cień? Otwórz się na szczęście. Życie to surfing, sam wybierasz fale. Płynę gdzie zechcę, tworzę swój świat. Tonikiem gin, bęką z nieba znów się sypie dziś. Lekko, lekko tak mija życie mi, bo sama tak wybrałam, sama tak wybrałam. Merlo, a morze z tonikiem gin, bęką z nieba znów się sypie dziś. Lekko, lekko tak mija życie mi, zbieram swoje myśli, o czarne chmury odstawiam w kąt. Mam energię i mam tę moc, by nadawać życiu ton. Te marzenia blisko są, chwyć je tylko w swoją dłoń. Nie walcz o nie, schowaj broń, chwyć je tylko w swoją dłoń. Te marzenia